السجلی، یعنی اصل الکتاب، یعنی رب محبوب. ما یلفظ ما یتکلم من شیء الا کتب علیہ، یعنی ما یتکلم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یتکلم کے معنی ہے ما یلفظ کے معنی ہے ما یتکلم، اور اللہ رب رقیب عتید کے معنی کہ محافظ فرشتہ اس کو لکھتا ہے. وقال ابن عباس یکتب الخیر والشر، نیکی و برائی سب کو لکھتا ہے، مباحات کو لکھتا ہے، یعنی اس مسئلے میں اختلاف ہے، اصح یہ ہے کہ مباحات کو لکھتا ہے. اسی لیے بے ضرورت بات نہ کرنا چاہیے. حدیث شریف میں بھی حسن اسلام مت ترک ہو مالا، یعنی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کو چھوڑ دے. لا یعنی وہ قول و فعل ہے جو دین دنیا میں فائدہ نہ رکھ دے. یزیلون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحرکون الکلمہ مواضعہ، کلمات کو ان کی جگہ سے تحریف کرتے اور پھیرتے ہیں. کلمات سے اللہ کے کلام مراد ہے، وہ تو اللہ کی صفت، اور اس کی تحریف اور اس کا ازالہ اس کی جگہ سے یہ تحریف کرنے والوں کا فعل ہے. ولیس احدن یزیل لفظ کتاب کتب اللہ ولکنہم یحرفونہ ویتأولونہ علی غیر تأویلہ. اس ٹکڑے میں دو احتمال ہو سکتا ہے، ابن عباس کا قول ہو اور ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کا قول ہو. بہرحال اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ کتب سابقہ کے متعلق قرآن پاک میں جو تحریف کا تذکرہ ہے، اس سے مراد تحریف خلمات کی بیان کرانا اور اس کی غلط تعویل ہے. قرآن کریم نے یہ اعلان کیا ہے لیکن، یعنی یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، لیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے کہ اس سے تحریف معنوی غلط تعویل مراد ہے یا تحریف لفظی بھی اس میں داخل ہے. ایک جماعت تو کہتی ہے کہ کتب سابقہ بجنس ہی محفوظ ہیں اور اس میں قرآن نے جس تحریف کا دعویٰ کیا ہے وہ تحریف معنوی ہے. یہی اس کلام کا حاصل ہے جو بخاری میں سامنے موجود ہے اور ابھی پڑھا گیا ہے، لیکن اس کو اپنے عموم پر محمول کرنا اشکال سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہ تورات و انجیل کے جو نسخے اس وقت پائے جاتے ہیں اس میں طرح طرح کی تحریفات پائی جاتی ہیں. اب یا تو یہ کہا جائے کہ اصل کتاب تو پوری محفوظ ہے اور یہ تحریف متاخرین نے تراجم میں اپنی مطلب برابری کے لیے کی ہے، اور یا یہ کہا جائے کہ یہ تحریف قدیم سے جاری ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دوسرا قول اس کے بالمقابل یہ ہے کہ ان کتب میں تحریف واقع ہوئی ہے. پھر اس میں تین قول ہیں. بعض تو کہتے ہیں اس کا قلیل حصہ مغیر ہے، باقی بھی جن سے ہی موجود ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں اسی کو اختیار کیا. بعض کہتے ہیں اکثر حصہ مغیر ہے، اور بعض کہتے ہیں سارا محرف ہے، لیکن یہ قول مبالغہ پر مبنی ہے اور ان کی کتابوں میں اب بھی بہت سی چیزیں صحیح ملتی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قول اول صحیح ہے ان کے متعلق میں بتا چکا کہ وہ تحریف سے تحریف معنی مراد لیتے ہیں, اور دلیل میں آیت کریمہ لا تبدیل لکلمات اللہ کو پیش کرتے ہیں, اور جو لوگ تحریف لفظی کے بھی قائل وہ لفظ کے اطلاق کو سامنے رکھتے ہیں قرآن دوسری وجہ کو مبدل بعد ما سمعوا فإنما الذين يبدلونه قول اول کے قائلین کہتے ہیں یہاں بھی تبدیلیں معنوی مراد ہے, قول ثانی کے والے کہتے ہیں آیت نے تحریف معنوی کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے, اور تورات و انجیل کے جو نسخے دیکھے جاتے ہیں ان میں تحریف بھری ہوئی ملتی ہے. حافظ ابن کثیر نے ایک بات کہی ہے کہ جو کتاب ان کی رنگال میں ہے اس کا حال تو انہیں کو معلوم ہے, لیکن اس کے جو تراجم عربی میں ملتے ہیں تو اس میں کافی تو غیر تبدل ملتا ہے. میں نے بھی تورات کا ایک عربی نسخہ دیکھا ہے, اور اسی طرح انجیل کے کئی مختصرات دیکھے. انجیل کا ایک بڑا نسخہ بڑی مشکلوں سے ملا, اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ لوگ ترجمہ سمجھتے نہیں ہیں, اور اگر سمجھتے ہیں تو بالیقین یہ تحریف کرتے ہیں. اور جب ہم 10-15 سال پہلے لندن گئے, مانچسٹر جانا ہوا تو ایک گرجا گھر میں جانا ہوا جس کو مسلمانوں نے خرید کر بیڈروم بنا دیا ہے, ان کو وہاں انجیل کے 3 نسخے دکھائے گئے. ایک ہی بات ہے لیکن ایک نسخے میں کچھ لکھا ہے, ایک میں کچھ لکھا ہے, اور ایک میں کچھ لکھا ہے. جی میں یہ آتا ہے واللہ عالم کہ ان کی جو اصل کتاب ہے اس کو تو یہ رکھتے ہیں محفوظ, اور مخلوق کے سامنے جب لاتے ہیں چاہے چھاپ کے لائیں چاہے کیسے لائیں اس میں تغیر تحریف تبدیل ضرور کرتے ہیں. واللہ تعالی عالم بالصواب. دراست ہی تلاوت قال تعالى وهم عن دراستهم لغافلون. دیکھو یہاں دراست کی اضافت یعنی تلاوت کی ان کی طرف کی گئی, اور جس چیز کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے کلام واعیا حافظہ و تعیہا اذن واعیا حل حافظ کا عمل ہے, و تعیہا و تحفظہا یہ واو اسی طرح تفسیر مختصر کے معنی ہے غلط واقع ہوا. واوحا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ. انذار بالقرآن نبی کا فعل ہے, اور قرآن اللہ کا کلام ہے. یعنی اہل مکہ یعنی قم کا خطاب ہے مکہ کو. وَمَنْ بَلَغَ هَذَا الْقُرْآنَ فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ, اور جس کو بھی یہ قرآن پہنچے گا اس کے لیے نذیر ہوگا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نذارت کی صفت رکھی ہے جس سے لوگ آگاہ ہوتے ہیں, لیکن قرآن ہے اللہ کا کلام. جی پڑھ دیتا ہوں کہ کس نال انسان کو میرے مومنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عبداللہ بخاری رضی اللہ عنہ قال وقال خلیفۃ حدثنا معاویہ بن فارس سمعت ابی عن قتادہ قال صدقت رحمتی غوث ابی وہو عندہ فوق العرش. کہتے ہیں یہ کتاب عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے, اور یہاں دنیا میں آتی ہے تو انسان اس کو پڑھتا ہے, وبه قال حدثنا محمد بن ابي غالب قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا معقل قال سمعت به يقول حدثنا قتادة عن ابي رافع حدثه عن مسلم بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلام تو اللہ کے پاس اس کی صفت ہے اور پڑھنا انسان کا کام ہے، تلاوت مطلوع کیسے ہوں گے؟ وہ بھی اس نالے میں سے نکلے اللہ عنہ قال باب قول اللہ تعالی واللہ خلقکم وما تعملون. امام بخاری اللہ علیہ نے محلق کی رائے پر اس ترجمے سے بیان فرمایا کہ عباد کے اقوال و فعال اللہ کی مخلوق ہیں، اور اس پر اللہ خلقکم وما تعملون سے استدلال کیا. اس پر بھی اشکال ہے کہ خلق و فعال عباد کا مسئلہ تو فلا تجعل باب قولی فلا تجعل اللہ اندازا آ چکا ہے، اب اسی کو یہاں دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ امام بخاری وہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس کا سلسلہ شروع فرمایا، یعنی تلاوت مطلوع کا فرق. دیکھو اللہ تعالی شان کو فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، انا کل شیء خلقناه بقدر. جب ہر چیز مخلوق ہے تو اس میں انسان اور اس کے اعمال داخل اور تلاوت اس کا عمل ہے، اس لیے وہ عین مطلوع جو اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ خلقکم وما تعملون سے معتزلہ نے اپنا دعویٰ ثابت کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے، انسان اپنے اعمال کا خالق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی شان نے یہاں یہ ارشاد فرمایا اللہ نے تم کو بنایا اور جو بت تم لوگ تراشتے ہو اس کو بنایا، یہاں انسانوں کے عمل کو ذکر نہیں فرمایا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال اللہ کی مخلوق نہیں ہے. مقام بیان میں سکوت بیان ہوتا ہے، بلکہ یہ خود انسان کی مخلوق ہیں، اور انہوں نے اس کو آیت سے اس طرح ثابت کیا ہے کہ یہ ما موصولہ اور ما تعملون سے مراد وہی ہے جس کو پہلے اتعملون ما تنحتون ہے، ما تنحتون کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے. کیا تم پوجتے ہو ان اسنام کو جن کو تم تراش کر اور چھیل کر بناتے ہو؟ تو جس چیز کو پہلے ماتن کتون سے بیان کیا گیا اسی چیز کو دوبارہ ماتعملون سے تعبیر کیا گیا، اور ماتن کتون سے اسنام مراد ہیں تو ماتعملون سے بھی اسنام مراد ہوں گے، اور اس سے اللہ تعالی بندوں پر حجت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اے بندگان خدا تم اور تمہارے معبود مخلوق ہیں، جب وہ تمہارے ہی جیسے مخلوق ہیں تو تم ان کی پرستش کیسے کرتے ہو؟ تمہارا پرستش کرنا غیر معقول عمل ہے. اہل سنت و جماعت کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ ما موصولہ نہیں ہے، ما مستریہ ہے، اور ما تعملون کے معنی ہے وعملکم، اللہ نے تم کو بنایا اور تمہارے عمل کو بھی بنایا ہے. اور ما مستریہ ہونے کو ما موصولہ پر کئی وجہ سے ترجیح. اول تو اس لیے کہ ما موصولہ ماننے میں یہاں ایک ضمیر مقدر ماننا پڑے گی جو ماں کی طرف عائد ہو، اور ماں مستریہ میں ماننے میں کوئی چیز مقدر ماننا نہ پڑے گا، اور یہ قاعدہ ہے جب کلام بلا تقدیر کے صحیح ہو سکتا ہو. تو تقدیر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. اور دوسرا قرینہ اس کا یہ ہے کہ اسنام کی جو پرستش کی جاتی تھی وہ ان کے اجرام کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی صورتوں کی وجہ سے. اگر لکڑی پڑی ہو تو لکڑی ہے, اور اگر چھیل کر اس کی صورت بنا دی جائے تو ایک مصور شکل ہوگی. یہی حال احجار اور دیگر ہاتھ سے بنی ہوئی بتوں کا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی ان لکڑیوں کی, پتھروں کی اور دھاتوں کی پرستش نہیں کرتا. پرستش جو کرتا ہے وہ صورت کی کرتا ہے, اور ان چیزوں پر صورت جو آتی ہے وہ انسان کے عمل سے آتی ہے. تو اللہ تعالی شان یہ کہتے ہیں کرے بندگان خدا تمہارے وہ اعمال جس کے ذریعے یہ چیزیں صورت پذیر ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر تم ان کو پوجتے ہو, وہی چیز اللہ کی مخلوق ہے یعنی تمہارے اعمال. تو جب تمہارے اعمال مخلوقہ کے اثر سے یہ صور پیدا ہوتی ہیں تو لائق پرستش کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ ان کا بذات خود کوئی وجود نہیں ہے, ان کا وجود تمہارے ہاتھوں کی کاریگری کی وجہ سے ہوا ہے, تو تم اس کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہ ترجیح بیان کی جاتی ہیں. ابو عبید القاسم سلام رحمت اللہ علیہ علماء میں ماں کے مصدریہ ہونے کی طرف مائل ہیں, مکی ابن ابی طالب قیسی اور ابو القاسم سہیلی اور بہت سے علماء نے اسی کو اختیار کیا, لیکن معتزلہ کی طرف سے ایک دلیل جو پیش کی گئی وہ سب پر بھاری. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو یہاں ما تعملون سے تعبیر کیا گیا ہے اسی کو پہلے ما تنحتون سے تعبیر کیا گیا ہے, اور ما تنحتون میں بھی اتفاق ما موصولہ ہے تو ما تعملون میں کی ما موصولہ ہوگا. اس نقطے کو علماء اسلام اور اہل سنت نے اچھی طرح سے سمجھا, اس لیے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا. علامہ قطازانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تعملون میں ما موصولہ ہے, لیکن یہاں عمل سے حاصل بالمصدر مراد ہے. حاصل بالمصدر مراد ہے. اللہ تعالی نے تم کو بنایا اور تمہارا عمل بنایا, اور عمل سے مراد حاصل بالمصدر ہے, اور مصدر سے کیا چیز حاصل ہوئی ہے؟ یہی اسنام مصورہ حاصل ہوئے ہیں. تو مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالی شانہ نے تم کو بنایا اور تمہاری صورتوں کو بنایا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں بڑی زبردست ذہانت کو ثبوت دیا کہ فرماتے ہیں ما موصولہ اگر مان لیا جائے تو بھی اس سے اہل سنت ہی کی بات ثابت ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ جو احجار بت کی شکل میں بنائے گئے ہیں قبل النحت یقینی طور پر تو سڑکے ہاں اللہ کی مخلوق ہیں, اور بعد النحت کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے, اور جب بعد النحت بھی اللہ کی مخلوق ہیں تو مع صفت النحت مخلوق ہوں گے. لہذا واللہ خلقکم وما تعملون میں ما تعملون کو اگر ہم موصولہ مان لیتے ہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ جس چیز کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر صورت دی ہے اور بنایا ہے یہ میں اپنی صورت کے اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالی نے اس کے جوہر کو پیدا کیا, اور اللہ تعالی ہی نے تمہارے ہاتھوں میں قوت بخشی اور اس کو تصویر لگانے پر جاری فرمایا. اور علامہ ابن تیمیہ نے ایک اور نقطہ بیان کیا, فرماتے ہیں واللہ خلقکم کے عموم میں مخاطبین کی ذوات اور ان کی صفات سب داخل ہیں. تو انسان کے عمل کا مخلوق ہونا اس آیت شریفہ سے بدو مرتبہ معلوم ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ خلقکم کے عموم سے معلوم ہوتا ہے, اللہ نے تم کو پیدا کیا, یعنی تمہاری ذات کو اور تمہاری صفات کو. اور دوبارہ فرمایا ما تعملون, اور اللہ نے پیدا کیا ما تعملون کو, یعنی تمہارے اسنام کو, یعنی ان اسنام کو میں ان کی صفات اور ان کی صورتوں کے. تو یہ جو صفات اور صورتیں آئی ہیں یہ عمل انسان کی وجہ سے آئی ہیں. جب یہ صورتیں مخلوق ہوں گی تو ظاہر ہے جس طرف سے صورت کا وجود آیا ہے وہ خود بھی مخلوق ہوگا, کیونکہ وہ تو اللہ کے مخلوق کا وصف ہے. اور جب اللہ کی مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو اس کا وصف یقینی طور پر اللہ کا بنایا ہوا ہوگا. لہذا اس سے معلوم ہو گیا کہ اعمال عباد اللہ تعالی شانہ کی مخلوق ہیں, اور جب اعمال عباد اللہ کی مخلوق ہیں تو یہ کہنا کہ انسان اپنے فعل کا خالق ہے کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ افعال تو خالق کی مخلوق ہیں, انسان کی مخلوق نہیں ہیں. انا کل شئین خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے. کل شئے کے اندر قاری بھی داخل, اس کی قرآن بھی داخل ہے. فلا تحل مع المقر ویقال المصورین احیو ما خلقتم, اور مصورین سے کہا جائے گا کہ تم نے جو کچھ بنایا ہے اس میں حیات ڈالو. ما خلقتم ما صورتم کے معنی میں ہے. اس تصویر کے فعل کو تصویر گروں کی طرف منسوخ کیا, معلوم ہوتا کہ انسان کی صفات الگ وہ اللہ کے کلام کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتی, ورنہ اس پر موافقہ کیوں ہوتا ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. یہاں حساب واضح کر دیا گیا کہ خلق و امر اللہ کے لیے, اللہ ہی کی طرف سے حکم آتا ہے, اللہ ہی کی طرف سے مخلوق وجود پذیر ہوتی ہے. اس میں مخلوق کی ذات و صفات سب داخل ہیں. اس کے بعد یہ سمجھئے کہ ہاں یہ دو لفظ ہیں الخلق والامر, ابن ابی حاتم نے کتاب الرد علی الجہمیہ میں محمد ابن کعب اور رضی سفیان ابن عیینہ امام احمد ابن حنبل عبدالسلام ابن عاصم وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ الخلق هو المخلوقات والامر هو الکلام. یہاں پہنچ کر بعض لوگوں نے صوفیانہ تقریر شروع کر دی اور کہتے ہیں اس سے دو عالم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, ایک عالم الخلق ہے دوسرا عالم الامر ہے. عالم تو کہتے ہیں مخلوق کو, اس کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے کسی چیز کا علم ہوتا ہے یا وہ کسی چیز پر علامت ہوتی ہے. تو اللہ کے امر یا کلام کو عالم میں داخل کرنا صحیح نہیں ہے. یہ عجیب غریب صوفیانہ اصطلاح چل پڑی اور لوگوں نے یہاں پہنچ کر کام کر لی, اور اس کے بعد پھر عالم خلق و عالم امر کی تفسیر میں مختلف اقوال جاری ہوئے. بعض کہتے ہیں کہ عالم امر فوق العرش ہے, عالم امر خلق تحت العرش ہے, یہ مجدد البسانی سے منقول ہے. اور بعض صوفیہ کہتے ہیں عالم امر وہ امور ہیں جو اللہ تعالی شانہ نے بلا کسی واسطے کے پیدا کیے اور عالم اور اس کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے، اور عالم خلق وہ امور ہیں جن کو اللہ نے اسباب سے پیدا کیا، اس کا اطلاق عالم شہادت پر ہوتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں عالم الغیب عالم امر ہے، عالم شہادت عالم خلق ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عالم تکوین عالم خلق ہے، عالم تشریع عالم امر ہے، بات کہتے ہیں خلق سے دنیا و ما فیہا مراد ہے اور امر سے آخرت و ما فیہا مراد ہے، بات کہتے ہیں عالم امر سے عالم ملکوت اور عالم خلق سے عالم الغیب و شہادہ مراد ہے، بعض صوفیہ کہتے ہیں عالم امر سے مجردات مراد ہیں اور عالم خلق سے مادیات وقیل غیر ذلک۔ وقالت عینا بین اللہ الخلق من الامر لقوله الا له الخلق والامر، یہ ٹکڑا مقصود ہے، اللہ نے خلق کو امر سے جدا کر دیا، اور امر ہے اللہ کا کلام اور خلق ہے غیر امر، اور انسان میں اپنی صفات کے مخلوق ہے تو معلوم ہوا یہ غیر امر ہے، اور جب غیر امر ہے تو اس کی تلاوت جو عالم خلق سے ہے وہ عین مطلوب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ عالم امر سے ہے، اور بنصر قرآن خلق و امر الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ وسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان عملا، اور حضور نے ایمان کو عمل قرار دیا ہے۔ دیکھو ایمان عمل ہے تو وہ ما تعملون کے عموم میں داخل ہو کر مخلوق ہے، لیکن جس کی دو ایمان میں آدمی پڑھتا ہے وہ تو اللہ کے کلام کا ٹکڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قال ابو ذر ابو ہریرہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، قال ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ۔ اس حدیث میں اللہ تعالی شانہ نے اللہ کے رسول نے ایمان کو افضل الاعمال قرار دیا، اس سے مصنف کا دعویٰ سم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان عملا ثابت ہو گیا۔ وجہاد کی سبلی وقال جزام بما کان یعملون، عمل کی نسبت عاملین کی طرف کی گئی۔ وقال عبد القیس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنا بجمل من الامر ان عملنا بها دخل الجنہ، فامرهم بالایمان بالله والشهاده واقام الصلاه وايتاء الزكاه فجعل ذلك كله عملا، ایمان شہادہ اقام الصلاه ایتاء الزکاۃ سب کو حضور نے عمل بنا دیا، اور عمل عاملین کی طرف منسوب ہے، اور قرآن کا کلام اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ وبالاسناء الیلام المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ نفعنا بعلومه وعشرنا بذنبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن قلابة والقاسم التميمي عن زهد بن قال كان بين حضرتي بن جرير وبين الاشعريين والدون خان كنا عند ابي موسى البشري رضي الله عنه فقتل اليه طعن فيه لحم دجاج وعنده رجل بن زين الله كان من مالك فدعاه اليه فقال اني رايته ياكل شيئا فقدرت فحلقت لا اكله، فقال هلم فليحدثك عن ذلك اني اتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في نفر من الاشعريين نستعمله، فقال والله لا اعملكم وما عندي ما اعملكم، فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بالنهب في النهب غنيمه، فسال عنه فقال احنا النفر الاشعريون، فامر له بخمس ضرب غرد راس، انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا تغفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینہ واللہ لا نذکر ابدا فرجعنا الیہ قلنا له فقال لست انا احملكم لكن الله حملكم انی اللہ جعلت ولا انی فارغ الاخر من هذا لا ذکر الذي يذكر وتحللت بالاسناد المسند امير المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابو جعفر الزبيري قال قلت لابن عباس قال قديم وقت عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بيننا وبينك المشركين من مضر قال قلت لابن عباس فقال ابو جمرہ نے ابن عباس سے کیا کہا تھا علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تقدیر عبارت قلت لابن عباس حد اسما امام مطلقا امام قصت اور بالتیس لیکن صحیح یہ ہے کہ یہاں قال کا مقولہ محذوف ہے یہی حدیث امام بخاری کی کتاب مغازی میں بطریق ابی عامر عقدی عن قرۃ بن خالد تخریج فرمائی ہے اس میں وارد ہوا ہے حدثنا ابو جمرہ قال قلت لابن عباس ان لی جرتا تنقبض فيها فاشربه حلوا لو اكثرت منه فجالست القوم فخشيت ان اتضع فقال قد موت وعبد القيس. حافظ ابن حجر اسقلانی کو استحضار نہیں تھا, انہوں نے یہ روایت ابو عامر عقدی کی بجائے بخاری کی کتاب المغازی سے نقل کرنے کے امام اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ مستخرج سے نقل فرمائی. فقاضا قدم عبد القیس, حاصل یہ ہے کہ جب ابو جمرہ نے نبی سے جر کے متعلق سوال کیا تو حضرت ابن عباس نے اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کے بجائے حدیث وفد عبد القیس سنا دی, جو بیک وقت جواب مسئلہ بھی ہے اور دلیل مسئلہ بھی. کتاب البغاوی میں وفد عبد القیس کی آمد تھی, مورخین کے اقوال بیان کیے جا چکے اور اس سے پہلے ایمان و کتاب العلم میں فقالوا ان بيننا وبينك المشركين مضر وانا لا نسيب اليك الا في يسوع القرون فمرنا بجمل من الامر ان عملنا به دخلنا الجنه وندعو اليها من وراءنا. قال امركم بالبين وانهاكم عن الربا امركم بالايمان بالله وهل تدرون من الايمان بالله شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه واتى الزكاه وتعطوا من المغنم لكم النساء. يعني سبي سے پاک میں ایمان چار معمورات کا ذکر ہے اور تفصیل میں چار معمورات ہیں, ایمان قام الصلاۃ زکات اور خمس من المغنم. لیکن اس حدیث میں صوم کا ذکر نہیں اور مغازی میں بطریق ابو عامر عقدی عن قرۃ اس میں صوم کا تذکرہ. اس صورت میں اجمال تفصیل میں مخالفت ہو جائے گی. اجمال میں معمورات چار ہیں اور تفصیل میں پانچ ہیں. اس کے متعلق نہایت وضاحت کے ساتھ کتاب الایمان میں تقریر کی جا چکی اور وہاں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اصل میں معمولات تو چار ہی, ایمان صلاۃ زکات صوم اور اداء الخمس من المغانم تو مزید ہے. یہ لوگ کفار کے پڑوس میں رہتے تھے, ان سے جنگ ہونے کے امکانات اور غنائم کے حاصل ہونے کے احتمالات تھے, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت کے متعلق یہ ہدایت دے دی اگر وہ حاصل ہو تو اس کا خمس ادا کرنا ہوگا. وان حاکم الاربع لا تشرب الدباء والنقيل والخروف المزفتة والحنتمة وفي الحسن عليه وسلم فمن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس نافع عن القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. إن تصوير كشوں سے یہ کہا جائے گا تم نے جو تصویریں بنائی ہیں ان میں حیات پیدا کرو. یہ اللہ کے قول اللہ خلقتم وما تعملون کے مطابق ہے. ہر ایک میں عمل تصویر کی نسبت اس کے سامع کی طرف کی گئی ہے تو عمل تو سامع کی طرف سے پایا گیا اور معمول پر عمل واقع ہوتا ہے. لا بحالا عمل اور ہوگا اور معمول اور ہوگا. اور جب یہ فرق اس عمل و معمول میں ہے جو مخلوق ہیں تو تلاوت و مطلوب میں تو بدل جائے اولا یہ فرق ہوگا. اور سیاق حدیث اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگ احیاء پر قادر نہیں ہوں گے اور قادر ہوتے تو فوراً انتصار امر کر دیتے اور زندہ کر دیتے. اور جب قادر نہیں ہوئے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ اپنے افعال کے خالق نہیں ہیں. اگر افعال کے خالق یہاں دنیا میں ہوتے تو وہاں نکل گزرتے. جیسے سورت بنائی تھی ایسے ہی اس میں روح بھی ڈال دیتے. وبل اسناری مصنف امیر المومنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا حماد بن زيد بن نجي والنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامه ويقال لهم احيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن خزيمة بن مالك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى من اظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره يخلقوا حبه او شعيره. وبالاسرائيل المسلم من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قراءه الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا ينال يجاوز حناجرهم. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفاجر سے منافق مراد ہے اس لیے کہ اس کو حدیث میں مومن پر تقسیم قرار دیا گیا اور منافق کا فاجر فرق عطف تفسیری ہے اور تلاوت المبتدا ہے اور اس کی خبر لا تجاوز ہے. اور ضمیر جمع کی لفظ حدیث کی حکایت کے طور پر ذکر کی گئی ہے. کرمانی کہتے ہیں بعض نسخوں میں واسواتن بھی ثابت ہیں. آپ ہی جتنے حضرت کہتے ہیں بخاری کے جتنے رسے ہم نے دیکھے ہیں اس سب میں اسواتن کا لفظ ثابت ہے. میں کہتا ہوں وہ کما قال. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ کرمانی نے جو ترجمے کی تقدیر نکالی ہے میرے نزدیک مرجوع ہے. بلکہ تقدیر عبارت یہ ہے کہ باب منون ہے اور قراءت الفاجر والمنافق واسواتهم وتلاوتهم معطوف معطوف علیہ مل کر مبتدا ہے اور لا یجاوز حناجرهم اس کی خبر. فاجر و منافق کی قراءت ان کی آواز تلاوت ان کے چمبر گردن سے تجاوز نہ کرے گی یعنی اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوگی. امام بخاری رضی اللہ تبارک تعالی عنہ اس ترجمے سے کیا بتایا ہے علامہ ابن بطال کو فرماتے ہیں بخاری بتانا چاہتے ہیں فاجر منافق کی قراءت اللہ کے مقبول نہیں ہے نہ وہ پاک ہوگی. پاک وہ چیز ہے جو اللہ کی نیت سے کی گئی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ منافق و فاجر کی تلاوت اور ان کے اسوات کے متعلق تو کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے مقبول نہیں کرتی نہیں. اور مومن کی تلاوت کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے تامہ طیب وریح طیب، یہ جو تلاوات کا فرق آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ تالیوں کے فرق سے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن تو ایک ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن تلاوتوں میں جو فرق پیدا ہوا ہے وہ تالیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ فرق اس بات کی دلیل ہے کہ تلاوت عین مطلوب نہیں، اگر تلاوت عین مطلوب ہوتی تو تلاوتوں میں فرق نہ ہوتا، یہ فرق بھی تلاوت دلیل ہے کہ تلاوت غیر مطلوب ہے۔ وہ اس نال مسلم امیر المومنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا حبۃ بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادۃ قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرا القرآن فترجت طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرا القرآن فتنبت طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرا القرآن فتنبت ريحانا ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرا القرآن كمثل الحنجلة طعمها مر ولا ريح لها۔ یہاں فرمایا گیا کہ فاجر قاری کی مثال حنجلہ جیسی ہے، طعم مر ہے اور ریح ہے نہیں۔ فاجر اس فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحانہ جیسی ہے، ریح تو طیب ہے اور طعم مر ہے۔ ریحانہ تلسی، تلسی خوشبودار ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، یہی کافر کا حال ہے۔ قرآن کی مثال خوشبو کی سی ہے، اور اندرون جو کفر ہے اس کی مثال کڑوی چیز کی ہے، اور جو فاجر قرآن نہیں کرتا ہے اس کی حمدلہ کی مثال ہے، کام تو اس کا کڑوا ہے۔ اور یہاں فرمایا گیا لا ریح لہا، اور قرآن میں آیا ہے وریحہا مرکم، ماضی یار اور ان کے اتباع بدر درکشی نے لا ریح لہا کو راجح قرار دیا ہے۔ اول تو اس لیے کہ ادھر متفق علیہ ہے، دوسرے اس لیے کہ حرارت و مرارت مطعومات کے اوصاف میں، مشمومات کے اوصاف میں، اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ بعض وقت کسی چیز کی حلاوت جو حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے، یہی حال مرارت اور کڑواہٹ کا ہے، جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی بو بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ ریحہا مرغم افراد بخاری میں ہے، اور لا ریح لہا مسلم بخاری اور مسلم کا متفق علیہ لفظ ہے، اس لیے لفظ متفق علیہ، لفظ غیر متفق علیہ پر ترجیح پائے گا۔ وبالاسناد المسند امیر المؤمنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا علی قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر بن الزهري قال حدثنا حسن بن صالح قال حدثنا عن بسط قال حدثنا يونس بن شعب قال حدثنا يحيى بن عروة بن الزبير عن سمعان بن الزبير قال قال عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها سأل أناس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فقال إنهم جلسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثهم بشيء يكون حقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فقرقرت الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من يد كبتي حاوام الدفن عن المسالك يا مسلم رحمة الله عليه يا حديث دو الفاظ سندوں سے نقل فرمائی، یہاں سند ثانی کے الفاظ کی تقریب اور سند اول کے الفاظ کتاب الطب میں آ چکے ہیں۔ سال اناسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القرآن، کچھ لوگوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا یاد وہ لوگ بعض وقت بات بتا دیتے ہیں آپ اس کی حقیقت کیا ہے تو آپ فرمایا حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جنات کوئی کرے میں حق چراکوں کرم کو سنا دیتا ہے تو اس میں سو سے زائد جھوٹ ملا کر اپنی طرف سے بات بناتے ہیں اور پھر کر دیتے ہیں دیکھو ہم بات سنا بات پوچھ ایسے ہی ہو گیا. جو کاہنوں کا حکم ہے وہی اقبال دل گئے کے بعد میں ان تمام ہی لوگوں کا حکم ہے جو اس میں اپنا دخل سمجھتے ہیں اور باقی اولیاء اللہ کے بزرگ کی جو بات ظاہر ہوتی ہے اولن تو اولیاء اللہ اس میں اپنا دخل نہیں سمجھتے اور دوسرے جو کچھ کہتے ہیں وہ یقین کے طور پر ہم کہتے ہیں کے طور پر کہتے ہیں اور تیسرے وہ کسی بات کو کہہ کر اپنی مداح نہ کرتے ہیں نہ مداح کے طالب بنتے ہیں. تو اولیاء اللہ کے کشوف میں دعوے غیب دعوے علم غیب نہیں ہوتا ہے اور کان وغیرہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے لیے ابائی سے فخر و عزت جانتے ہیں اور کاہنوں کے پاس جا کر ان کی بات پر اعتقاد کرنا جانے والوں کے اعتقاد کو فاسد کر دیتا ہے. آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی بعض لوگ علم غیب جانتے ہیں جو صراحتاً قرآن کی نص قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے. مدراس میں میں نے تقریر کی ایک صاحب ممبر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ کچھ بولتے تھے میں سن نہیں پاتا تھا. جب باہر نکلا تو لوگوں نے بتایا کہ جب آپ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی علم نہیں غیب نہیں جانتا یہ آدمی بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں.